Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi na Mwari Denio Vize kwa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, gazeti la La Voix de l'Enseignant, yani sauti ya mwalimu, linaandika kuhusu kuchelewa kwa usahihishaji wa mitihani wa serikali wa kuhitimisha shule ya msingi toleo la 2024, kwamba kunatia wasiwasi zaidi ya mmoja hapo awali, anasisitiza mwenzetu huyo. Masahihisho hayo yalikuwa yaanze Jumatatu Julai ya tarehe 22 mwaka 2022 na 24 kumradi, na kuahirishwa bila sababu yoyote hadi Julai 29 mwaka wa 2024. Walimu waliohusika na masahihisho hayo huwa wakiuliza habari kupitia mitandao ya kijamii bila kupata majibu. Wale walioarifiwa zaidi katika wizara ya elimu wanahofia kuwa huenda bajeti iliyotengwa kwa shughuli hiyo haingepatikana. Naam, tukisalia nchini Burundi, homa ya nyani ulegevu katika kuzuia, limeandika gazeti la Iwachu. Kulingana na Polycarp Ndaikeza, msemaji wa wizara ya afya, hadi Alhamisi Agosti mosi, visa 22 vya ugonjwa huo tayari vimerekodiwa na hakuna vifo vilivyoripotiwa. Inaashiria kuwa wagonjwa wote wako chini ya matibabu na maisha yao hayako hatarini. Julai 25 mwaka 2024 ndipo wizara ya afya ilitangaza kuwapo kwa virusi vya homa ya nyani, ugonjwa unaoambukiza sana ambao huathiri wanyama na wanadamu. Kulingana na waziri Lidwine Baradahana, ugonjwa huu unaweza kusababisha kifo ikiwa matibabu yatachelewa kuanza. Licha ya hofu inayosababishwa na ugonjwa huu unaoambukiza sana, mawasiliano karibu nayo si makali. Sielewi hii kwa nini kunadhi. Mwanzo wa kunukuu, hii ni mara ya kwanza ya kusikia kuhusu ugonjwa huu. Inabidi tuzunguke na vipaza sauti kuwatahadharisha watu, vinginevyo tutakufa. Mwisho wa kunukuu, mmoja mwa raia asimulia gazeti la Iwachu Omer. Naam, Romari, kwa sasa labda ni kuvusha mpaka hadi huko Uganda, ambako mahakama ya kijeshi inamrudisha mlinzi wa Bobi Wine katika gereza la Luzira kwa mwezi mmoja. Daily Monitor linaripoti kuwa kulingana na hati ya mashtaka ambayo nakala yake ilionekana na chapisho hilo, Kivumbi mwenye umri wa miaka 42 anatuhumiwa kumiliki maduka ya ulinzi kinyume cha sheria. Mahakama kuu ya kijeshi ya Kampala imempeleka rumande katika gereza la Luzira. Mkuu wa kiraia wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP Achileo Kivumbi, ambaye alikamatwa wiki iliyopita na maafisa wa usalama karibu na nyumba yake huko Nansana, wilaya ya Wakiso. Naam, tukisalia nchini Uganda, gazeti la The Nile Post limesema kuwa wizara ya Tehama imekanusha taarifa za vyombo vya habari zinazodai kuwa ilitumia kiasi kikubwa cha shilingi milioni 965 kununua gari moja. Katika taarifa yake iliyotolewa Agosti 4 mwaka 2024, wizara ilifafanua kuwa fedha zinazohusika zilitumika kununua magari mawili, si moja tu kama ilivyoripotiwa. Wizara ilitoa maelezo mahususi ikijumlisha namba za usajili za magari hayo. Ilisisitiza kuwa mchakato wa manunuzi ulifuata miongozo madhubuti iliyowekwa na mamlaka ya ununuzi na uondoaji wa mali za umma, PPDA kwa ufupi, na kwamba mikataba hiyo iliidhinishwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Ufafanuzi unakuja huku kukiwa na ripoti za vyombo vya habari kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anachunguza mazingira ambayo wizara iliidhinisha malipo ya karibu shilingi bilioni moja ili kununua gari moja. Omega. Naam, baraza la ANC laidhinisha kuunganishwa kwa chama cha kwa chama tawala cha UDA. Kulingana na The Star, chama cha Amani National Congress kimeidhinisha rasmi kuunganishwa kwake na chama tawala cha United Democratic Alliance. Uamuzi huo ulitolewa wakati wa mkutano wa baraza la amani na viongozi waliochaguliwa wa chama cha ANC uliofanyika kaunti ya Lamu mnamo Agosti 3, 2024. Mwanzo wa kunukuu, vyombo vya chama vya ANC vimekubaliana na kuazimia kuidhinisha mapendekezo ya muungano kati ya ANC na UDA. Mwisho wa kunukuu, ilisomeka taarifa ya ANC. Mkutano huo ulioandaliwa na governor wa Lamu na kiongozi wa chama cha ANC Isa Timami uliwaleta pamoja zaidi ya wanachama 144 wa chama cha wa baraza la amani pamoja na wabunge wa mabunge ya county wanaohusishwa na chama hicho. Romat Daima nchini Kenya, kulingana gazeti la Taifa Leo, wasafiri wanaotumia barabara kuu ya Lamu Witu Garsen katika kaunti ya Lamu wanalalamikia kuendelezwa kwa marufuku ya safari za usiku eneo hilo ambalo imedumu kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Mnamo Julai mwaka 2014, serikali kuu kupitia idara ya usalama ilipiga marufuku safari zote za usiku kwa magari ya uchukuzi wa umma na kibinafsi. Hatua hiyo ilitokana na kukithiri kwa mashambulio na mauaji yaliyokuwa yakitekelezwa na Al-Shabaab kwa wasafiri na walinda usalama barabarani. Watumiaji wa barabara hiyo walitaja kuendelezwa kwa marufuku hiyo kuwa jambo linaloathiri pakubwa shughuli zao za kila siku za uchukuzi. Akijibu lalama hizo, kamishna wa kaunti ya Lamu alishikilia kuwa dhamira ya marufuku hiyo ya usiku ni kuhakikisha wanaotumia barabara ya Lamu Witu Garsen wanalindwa vilivyo. Hata hivyo, aliahidi kujadili hivi karibuni jinsi gani marufuku hiyo itaondolewa. Naam, Romad, ni saa 10 na dakika 22 katika studio za Radio Isanganiro. Tupumzike kidogo na punde tunarejea. Habari za magazeti. Naam kabisa, ni kipindi hewani dondoo za magazetini. Sauti hewani ni yangu Omer Ndwayo, inayoambatana studioni na sauti ya Romuald Niyabivuze. Kwa sasa ni kupeleka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako usitishaji mapigano ambao haukuheshimishwa na pande zinazozozana Kivu Kaskazini ndicho kichwa cha habari cha Radio Okapi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usitishaji wa mapigano kati ya pande zinazozozana mashariki mwa DRC ambao ulianza Jumapili Agosti 4 usiku wa manane hauheshimiwi. Mkataba huo uliopatikana Julai 30 chini ya uwezeshaji wa Angola unazikabidhi DRC na Rwanda katika mchakato wa kurejesha amani katika eneo hilo. Hata hivyo, uhasama unaendelea licha ya hatua hizo. Mkoani Binza, mapigano yanaendelea. Waasi wa M23 ambao wanamiliki vijiji vingi katika maeneo ya Ruchuru, Masisi, Nyeragongo na Lubelo, Lubero kumuradi, wanaendelea na mashambulizi yao na kuelekea maeneo mapya. Wahusika wengi wa kisiasa katika jimbo la Kivu Kaskazini wanakaribisha usitishaji vita huo, huku wakitoa wito wa kuundwa kwa maeneo ya buffer ya chini ya usimamizi wa MONUSCO. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee moja kwa moja nchini Sudani Kusini, ambapo baraza la mawaziri limeidhinisha dola milioni 150 kwa mtambo wa jua, limechapisha gazeti la One Citizen Daily, katika juhudi za kuimarisha usambazaji wa umeme kwa makazi ya jiji na biashara. Baraza la mawaziri limeidhinisha mkataba wa maelewano wenye thamani ya zaidi ya dola milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa mtambo wa kuzalisha umeme wa megawate 5 kwa nguvu za jua huko Juba. Mradi huu ulianzishwa na Wizara ya Nishati na Mabwawa, ambayo ilifikia makubaliano na kampuni binafsi iitwayo TPA Limited kutekeleza mpango ambao serikali itafadhili kupitia mkopo wa masharti nafuu. Mnamo Ijumaa Agosti 2, 2024, Waziri wa nishati Peter Marcello aliwasilisha kwa baraza la mawaziri makubaliano kuhusu uanzishaji wa mtambo wa kuzalisha umeme wa megawati 5 katika jiji la Juba. Jacob Maiju Korok, naibu waziri wa habari na kaimu msemaji wa serikali, alisisitiza kuwa madhumuni ya mradi huo ni kusaidia utoaji wa nishati safi ya kuaminika na nafuu katika jiji la Juba. Naam, huko Kigali sasa, Romadi, zaidi ya maeneo 5,600 ya ibada yanayochukuliwa kuwa yanaendeshwa kinyume cha sheria, ikiwa ni pamoja na makanisa 100 ya mapangoni yamefungwa kwa muda wa wiki iliyopita kwa kushindwa kufuata sheria inayoamua shirika na utendaji kazi wa mashirika ya kidini nchini Rwanda. Kwa mujibu wa New Times, maafisa, hatua hiyo ni sehemu ya operesheni ya wiki mbili nchini kote na bodi ya utawala ya Rwanda RGB Julai 29. Mashirika mengi ya kidini yaliyoathiriwa, kulingana na mtendaji mkuu wa RGB Usta Kaitesi, yaligundulika kutokuwa na miundombinu ya kimsingi pamoja na viwango vya usafi na usalama vinavyofaa, huku wengine kadhaa wakiendesha shughuli zao kinyume cha sheria. Naam, kutoka Kigali nielekee moja kwa moja huko Mogadishu nchini Somalia, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Hamza Abdi Bar alisema Jumamosi kwamba mamlaka imewashikilia watu kadhaa wakiwemo maafisa kwa tuhuma za kuwaunga mkono Al-Shabaab kwa bunduki na shambulio la bomu kwenye hoteli moja ya baharini mjini Mogadishu siku ya Ijumaa, ambalo limesababisha karibu watu 40 kuuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa, limeandika gazeti la Somali Guardian. Bal amesisitiza kuwa maafisa wanaosimamia usalama katika eneo ambalo shambulio hilo limetokea watawajibishwa na watakabiliwa na haki. Shambulio hilo liliibua mzozo kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya serikali ya Rais Hassan Sheikh Mohamud, huku maswali yakizunguka jinsi wapiganaji wenye silaha waliokuwa wamebeba vilipuzi walivyoweza kupita katika vituo vingi vya ukaguzi bila kugunduliwa kabla ya kufanya shambulio hilo. Omer. Naam, Romad, inshu ya Manula ya gawa Simba, mashabiki wafunguka, ni habari ya michezo ambayo utafuata baada ya hii ambayo inazungumzia nyanja nyingine za habari na Romad Nilavivuse. Naam, gazeti la Nipashe la huko Tanzania limeandika kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza waziri wa kilimo na waziri wa viwanda na biashara kuanza mchakato wa mabadiliko ya sera ili viwanda vya sukari vya ndani viwe na uwezo wa kuzalisha sukari ya viwandani na mali hafi ya kuzalisha nishati safi ya kupikia na matumizi mengine. Rais Samia alisema kama viwanda vya sukari vya ndani vikizalisha sukari ya viwandani vitaipunguzia serikali matumizi ya fedha za kigeni kuagiza bidhaa hiyo nje ya nchi na hivyo kusaidia kukabili uhaba wa dola nchini humo. Alisema mahitaji ya sukari ya nyumbani ni tani 650,000 huku ya viwandani ikiwa ni tani 250,000, na kwamba kuendelea kuagiza bidhaa hiyo nje ya nchi ni matumizi mabaya ya fedha za kigeni. Rais alimwagiza waziri wa kilimo kujadiliana na wazalishaji sukari changamoto zilizopo kwa upana na kuzitatua ili kuwawekea mazingira mazuri ya uzalishaji, lengo likiwa ni kuhakikisha nchi inajitosheleza kwa chakula. Rais Samia alisema serikali ipo tayari kubadilisha sera na sheria za nchi ili kuweka mazingira mazuri ya wawekezaji. Serikali iko tayari. Naam, nimeshakwambia katika kichwa cha habari, lakini nikwambie tu kwamba Mwanasport linaripoti kuwa Simba juzi ilifanya utambulisho wa kikosi kipya cha msimu wa 2024 kwenda 2025 kwenye kilele cha tamasha la Simba Day, lakini kuna kitu kilichojitokeza na kuzua sintofahamu baada ya kipa nambari moja wa timu hiyo Aishi Manula kutotambulishwa rasmi kama ilivyozoeleka na kutajwa baadaye sana baada ya zoezi la upigaji wa picha. Hata hivyo, Ofisa habari wa Simba alitoa ufafanuzi kwamba Manula bado ni kipa wa timu hiyo na ilitokea tu kwa bahati mbaya kusahaulika kutajwa kwenye utambulisho Romuald. Na kwa dondo hizo magazetini hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za magazeti hapo kikesho panapo majari. Walikuwa na mimi Romuald Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.